durante as vindeiras horas o tempo na estrada e na comarca vai a ter un empeoramento que xa foi moi evidente durante esta mañá. Temos o ceo completamente cuberto e se van a producir chuvias durante a tarde, chuvias que incluso en algún momento poden ser persistentes e incluso de intensidade moderada. Digamos que este vai a ser o peor momento da fin de semana. Isto é debido a que durante a madrugada xa chegou un centro de baixas presións á costa galega e que hai unha fronte fría asociada que vai a atravesar Galicia pola tarde. Unha vez que estas chuvias da tarde comencen a parar e que a fronte se vaya desplazando cara ao leste, o tempo comenzará a mellorar e tanto sábado como domingo veremos en xeral un panorama de intervalos de nubes e a posibilidade de chuvia se reduce moitísimo, o sea, pode caer algo pero quedaría moi restrixido as primeiras horas da mañá. Así que en xeral, tanto sábado como domingo veremos alternancia de nubes e claros, temperaturas máximas un pouco por debaixo da expectativa nesta época do ano, pero en calquera caso relativamente agradables, en torno a 21, 22 graus, e os ventos van a seguir soprando durante todo o fin de semana de componente oeste frousos en xeral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Universidade de Santiago de Compostela.